Jeszcze 10 sekund i będzie godzina czwarta punktualnie, więc czas najwyższy już przeciągnąć się, no i rozpocząć ten kolejny nowy dzień. Pierwszy dzień po urodzinach, czyli już mamy te 63 lata i pracujemy ciężko, żeby oczywiście kolejny jubileusz świętować razem z Państwem w taki minimum, w taki sposób jak te ostatnie 4 dni. Drugi dzień kwietnia w kalendarzu, mamy środę. Zaczynamy. Halina Leszczyńska przy konsolecie, Radek Namęcz przed mikrofonem. New Order już teraz w głośnikach. True Fate to jest to pierwsze nagranie, które pojawia się po godzinie 4. Nowy dzień, rozpoczynamy. Cieszymy się, że są Państwo z nami. Replaced by a fear. I used to think that the day blaski słońca. Siedzę sobie sama, wiosna pięknie, pięknie innym gra. Telefony nie od ciebie, telefony od nikogo. Tyle marzeń z tobą miałem. O kim śnisz, kogo kochasz, którą drogą pójdę, gdy świat upada na głowę, jednego chcę zobaczyć. Nowa strona internetowa, trójkowa. Zapraszamy oczywiście do podziwiania tego layoutu, a tam między innymi koncerty urodzinowe. I Mela Koteluk i Ralf Kamiński w poniedziałkowym wieczorze wzięli udział w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, czyli w konkursie piosenki ustawionej albo ustawionym konkursie piosenki. Jak zwał, tak zwał, bo różne nazwy funkcjonowały, ale zadanie było takie, żeby się po prostu dobrze bawić i ten zapis jest dostępny oczywiście na naszym kanale trójkowym na YouTubie, więc też polecamy Państwa uwadze. Teraz 10 minut po godzinie 4 i Mela Koteluk i Ralf Kamiński zobaczyć Ciebie przed chwilą na antenie trójki, a przed nami Ale Black, I Need a Dollar. Good old buddies, I spend my life. Just leave them down, but Jeszcze to słowo przymrozki pojawia się w kontekście prognozy pogody, zwłaszcza rano, kiedy się spotykamy między 4 a 6. No i też Polska północno i zachodnia właśnie pod tym hasłem przymrozki. To hasło jednoczy tę część kraju, która zarówno i województwo warmińsko-mazurskie, i pomorskie, i zachodnio-pomorskie obejmuje, więc góra mapy jest zaznaczona na żółto, a ten kolor oznacza przymrozki. O tej godzinie należy na siebie uważać. Natomiast wszędzie temperatura powyżej zera. To najchłodniejsze miejsce to 2 stopnie powyżej zera, a to najcieplejsze to prawie 10 stopni. I tak odpowiednio. Najzimniej w Chojnicach, a także w Słubicach, natomiast najcieplej w Terespolu. Tyle pokazują termometry oczywiście i to jest stan na godzinę 4. Natomiast dziś bardzo ładny dzień się zapowiada. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Jedynie na wybrzeżu i w górach okresami duże i w rejonach podgórskich i w górach początkowo przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem także mogą się przydarzyć. Na przeważającym obszarze w ciągu dnia od 13 do 17 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 6 do 12. River wide enough, baby. If you need me, call. from that day on, I made a vow, I'll be there when you want me, some way, somehow. Oh baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Oh no, darling. No wind, no rain, all winter's cold can stop me, baby. No, no, baby, 'cause you are my love. If you're love. Ever in trouble, I'll be there on the double. Just send for me, oh baby. Dwadzieścia cztery minuty po czwartej, coś mi świta w trójce, no i otwieramy nasze muzyczne kalendarium. To takie już wstecznie w odniesieniu do tego utworu, który przed chwilą się pojawił, bo też można było usłyszeć oprócz Tammy Terrell głos Marvina Gaye'a, a on dzisiaj świętowałby swoje kolejne urodziny, bo 2 kwietnia w 1939 roku Marvin Gaye przyszedł na świat, wokalista, autor tekstów, kompozytor i producent Książę Soulu, który odszedł z tego świata 1 kwietnia w 1984 roku w wieku zaledwie 44 lat. Zresztą właśnie wczoraj wspominaliśmy tę ikonę muzyki soul na antenie Trójki, a dziś mamy kolejną, już nieco bardziej radosną okoliczność, żeby jeszcze raz zaprezentować coś z repertuaru tego wyjątkowego artysty. Przed nami kolejna data i kolejna też propozycja. Trochę robi się z tego lista przebojów, ale niech już tak będzie, ponieważ 2 kwietnia w 1949 roku przyszedł na świat David Robinson, czyli perkusista formacji The Cars. No i przed nami jedno z tych najbardziej znanych utworów formacji The Cars właśnie, czyli Drive. 26 minut po czwartej. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What about? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your when you scream? who's gonna hold you down when you Cars i Drive to pierwsze notowanie, to 127 notowanie z dnia 22 września, rok 1984, kiedy właśnie Drive i The Cars zadebiutował na liście przebojów programu trzeciego. Łącznie 15 notowań, najwyższa pozycja to miejsce trzecie, a pobyt w top 20 11 tygodni. Wczoraj na naszej antenie rozmowa Michała Nogasia z Markiem Niedźwieckim po latach. Marek Niedźwiecki na trójkowej antenie. To ten zapis właściwie i to wydarzenie dostępne na stronie podcasty.polskieradio.pl, jeżeli ktoś miałby ochotę wrócić właśnie do tego wywiadu. Teraz 4:30, coś mi świta w trójce. U nas ciąg dalszy kalendarium muzycznego, bo między 4:00 a 5:00 zazwyczaj takowy prezentujemy. No i też Smash Mouth pojawi się w tym kontekście, w kontekście również urodzin, bo 2 kwietnia w 1962 roku przyszedł na świat Greg Camp, czyli gitarzysta i autor tekstów w zespole. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up. Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to Charles Edwin Hatcher, czyli Edwin Starr, czyli artysta związany przede wszystkim z wytwórnią Motown. No i jeden z tych najbardziej znanych, rozpoznawalnych, charakterystycznych autorów i też gwiazd właśnie tej wytwórni, która bardzo dużo dobrego zrobiła, przede wszystkim jeżeli chodzi o miejsce, gdzie popularyzowana była muzyka afroamerykańskich artystów. Amerykanin, piosenkarz, autor tekstów i jeden z tych najbardziej znanych utworów to ten, który przed chwilą pojawił się na trójkowej antenie, czyli War. I taki funkowy, i taki z przesłaniem, bo taka też była muzyka w tamtym czasie, żeby łączyć jedno z drugim. Edwin Starr i War to już za nami w ramach kalendarium, no i właściwie zamykamy kalendarium muzyczne, jeżeli chodzi o ten dzień, czyli drugi dzień kwietnia. Ale to nie znaczy, że będzie brakowało dobrej muzyki, wręcz przeciwnie. Four Non Blondes to pierwszy przykład z brzegu. What's Up już teraz. Get up that great big hill of hope for a destination.

what you're waiting for. When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's overused, blame it on me. When I dance alone, I know I'll go. Blame it on me, oh. When I lose control, I know I'll go. Blame it on me, oh. What you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you niecałe 10 minut i będzie godzina piąta. O piątej oczywiście pierwszy serwis dzisiaj Trójki i tam najważniejsze doniesienia z kraju i ze świata, ale też w ramach naszych spotkań, w ramach audycji Coś Mi Świta przeglądamy portale internetowe, no i też ta wiadomość przykuła moją uwagę, no bo całkiem dużo się o tych strojach mówi, zwłaszcza w kontekście Donalda Trumpa, jak powinien być ubrany człowiek odwiedzający prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jak się okazuje, również te stroje ekstrawaganckie są dopuszczone, zwłaszcza jeżeli ktoś jest gwiazdą muzyki. Donald Trump podpisał rozporządzenie mające na celu zwalczanie nieuczciwych praktyk przy sprzedaży biletów na koncerty. Towarzyszył mu Kid Rock, strój gościa gabinetu owalnego. Od razu zwrócił uwagę mediów, które nazwały go ekstrawaganckim. No i myślę, że to jest takie dyplomatyczne określenie tego, w jaki sposób Kid Rock był ubrany. Był właściwie taki strój nawiązujący trochę do barw oczywiście flagi amerykańskiej, ale myślę, że trzeba być bardzo odważnym człowiekiem, żeby ubrać coś takiego. Być może tak odważnym jak Kid Rock. Myślę, że państwo bez problemu znajdą tę wiadomość, zaglądając na łamy wirtualnej i Polski. Robert Palmer już teraz w Trójce, Addicted to Love, na krótko przed godziną piątą. Robert Palmer, Addicted to Love, a dziś klub Trójki. Dziś Michał Matus poprowadzi klub po godzinie 20. No i też w ramach dzisiejszego spotkania porozmawiamy o zjawisku znanym pod angielskim akronimem NIMBY, czyli Not in my backyard. To w wolnym tłumaczeniu nie na moim podwórku, to takie pejoratywne określenie postawy i aktywizmu osób, które wyrażają swój sprzeciw wobec pewnych inwestycji w swoim najbliższym sąsiedztwie, choć nie zaprzeczają, że są one potrzebne w ogóle, są więc za ich powstaniem, ale w zupełnie innym miejscu, z dala od ich domostw, więc okej, ale nie na moim podwórku. Tak w skrócie można właśnie określić ten temat, którym dzisiaj w Klubie Trójki zajmiemy się. Oczywiście nie byłoby klubów bez Państwa udziału. Przypominamy, 2 2 7 3 to jest ten numer, który jest do Państwa dyspozycji. Na krótko, przed godziną 5, bo to zaledwie 3,5 minuty, Szum, Kaśka Sochacka, a o 5 pierwszy dziś serwis Trójki, a potem prognoza pogody. Jak ci się teraz